instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna z opinii Międzynarodowego Zespołu Biegłych o przyczynach katastrofy smoleńskiej jest już w Polsce, informował o tym minister sprawiedliwości. Kłodzko i Lewin Brzeski w Dolnośląskiem. Dwa miesiące temu przez te miejscowości przeszła fala powodziowa. Nasza reporterka sprawdziła, jak teraz wygląda tam sytuacja mieszkańców. W Niemczech część koalicyjnych partii już przygotowuje się do wcześniejszych wyborów. Do Polski trafiła już jedna z opinii Międzynarodowego Zespołu Biegłych w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej, poinformował o tym na posiedzeniu Sejmu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak tłumaczył to dokument zespołu, który pracę rozpoczął przed 5 laty. W 2019 roku powołano Międzynarodowy Zespół Biegłych, których zadaniem było wydanie kompleksowej opinii w zakresie okoliczności katastrofy, w tym jej przyczyn i przebiegu. Ten zespół przygotował już opinię. Płynęła ona do Prokuratury Krajowej 9 września. Liczy sobie 700 stron. Jest niezwykle dogłębna i szczegółowa. Obecnie jest tłumaczona na język polski, bo wiemy doskonale, jak ważny jest w tej opinii każdy szczegół, jak ważne jest to, aby nie dokonać żadnych przeinaczeń. Dokument Międzynarodowych Biegłych po przetłumaczeniu ma być skonfrontowany z polskim materiałem dowodowym. Polskie śledztwo prokuratury w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej prowadzone jest od 10 kwietnia 2010 roku, a więc od momentu wypadku. Obecnie jest ono przedłużone do końca tego roku. Wieczorem w Sejmie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz prezentował ustalenia zespołu, który badał pracę tzw. podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Dwa miesiące po powodzi zaglądamy do gmin, które zostały zalane. To m.in. Kłodzko i Lewin Brzeski w Dolnośląskiem. Woda zniszczyła w tych miejscowościach wiele budynków mieszkalnych. O postępach prac mówi Joanna Stankiewicz. W Lewinie Brzeskim w województwie opolskim po powodzi wywieziono już niemal 90% odpadów, gruzu i śmieci wielkogabarytowych, powiedział Polskiemu Radiu burmistrz Artur Kotara. Dodał, że ciągle trwa osuszanie zalanych budynków. Widziałem, że te osuszacze pracują i rzeczywiście zdają egzamin. Nagrzewnice czy piecyki gazowe też działają, też ogrzewają. Niemal wszyscy poszkodowani w wyniku powodzi otrzymali zasiłki powodziowe w wysokości 2 oraz 8 tysięcy złotych, mówi burmistrz Kłodzka Michał Piszko. Trwa w tej chwili opracowywanie wniosków do kwoty do 200 tysięcy złotych na tą pomoc materialną związaną z powodzią. Trwa odbudowa zniszczonej infrastruktury, dróg oraz mostów. Potrzebne są również materiały budowlane do remontów domów oraz sprzęt AGD. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Otwartość na rozmowy o terminie głosowania wotum zaufania dla swojego rządu zadeklarował Olaf Scholz. Kanclerz Niemiec proponował wcześniej styczeń, ale w innych ugrupowaniach panuje zgoda, że powinno się to stać wcześniej. Rywale, a nawet partnerzy już szykują się do wyborów, które prawdopodobnie odbędą się w pierwszym kwartale przyszłego roku. W koalicji od środy obok SPD Olafa Scholza są już tylko Zieloni. Wicekanclerz Robert Habeck został właśnie ogłoszony kandydatem tej partii na kanclerza. Wcześniej obecny minister gospodarki wrócił po 6 latach na Twittera, a dokładnie na X-a, jak teraz nazywa się platforma należąca do Ilona Muska. Wicekanclerz uznał, że nie można zostawiać mediów społecznościowych populistom. Być może przekonał go w PiS właśnie Ilona Muska, który komentując rozpad niemieckiej koalicji napisał, że Olaf to głupiec. Wicerzeczniczka niemieckiego rządu skomentowała, że także na X-ie panuje wolność głupców. A pytany o ten temat kanclerz przekazał jedynie, że koncerny wciąż nie rządzą światem. Natomiast na presję społeczną i polityczną, by szybciej niż w styczniu sprawdzić wotum zaufania w Bundestagu, Olaf Scholz odpowiedział: o terminie powinniśmy jak najspokojniej porozmawiać. Na gorącą debatę w Berlinie kanclerz reagował w Budapeszcie po szczycie unijnym. Olaf Scholz przekazał, że rozmowy dotyczyły konieczności pogłębienia europejskiej współpracy, przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa i gospodarczej konkurencyjności. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W wyborach prezydenckich Amerykanie odrzucili liberalizm i oparte na nim wolne społeczeństwo, ocenił na łamach Financial Timesa słynny amerykański politolog Francis Fukuyama. Jego zdaniem podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa nastąpi stopniowe niszczenie instytucji kraju. Jego plany gospodarcze czy dotyczące walki z imigracją są niebezpieczne również moralnie i mogą prowadzić do konfliktów, ale najpoważniejsze zmiany nastąpią w polityce zagranicznej, ocenił politolog. Jest też zdania, że na zmianach najbardziej straci Ukraina, ponieważ Trump może zmusić ją do zawarcia pokoju na warunkach Rosji. Ekspert zauważa, że Trump grozi też krytykującym go mediom odebraniem licencji. Chce też zmusić resort sprawiedliwości do ścigania osób, które postrzega jako przeciwników politycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i w wielu miejscach z mrzawką na południu oraz na wschodzie Polski gęste mgły. Na termometrach zobaczymy od 0 do 3 stopni, tylko w rejonach podgórskich możliwy spadek temperatur do minus 6. W ciągu dnia przewaga chmur. Na zachodzie możliwe opady mrzawki. Na termometrach przeważnie od 4 do 8 stopni. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina: nie tylko w listopadzie. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Muzyczny klub Trójki. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Chawryluk. Kłaniamy się. Dobry wieczór. Zapraszamy do północy. Pamiętaj, Kasiniu, o co cię prosił. Ja cię prosiłem o pierścionek. Dzisiaj, czyli w piątek 8 listopada, ukazał się nowy album Kapeli ze wsi Warszawa, Sploty. Ale to jest wspólny album, wraz z kapelą pojawiają się także basałyki. Już za chwilę wszystko się wyjaśni, bowiem w naszym studiu przy Myśliwieckiej spora reprezentacja kapeli. Magdalena Sobczak-Kotnarowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mariusz Dziurawiec, czyli Mario. Dobry wieczór. I tak zimno jest w czapce, Maciek Szajkowski. No, chłodziło chłodno, się. Chłodno jest. Dobry wieczór. W Muzycznym Klubie Trójki do 24 porozmawiamy o nowej płycie, o nowym brzmieniu kapeli, o współpracy z basałykami i oczywiście o współczesnej scenie world music, ale to co najważniejsze, posłuchamy także nowej muzyki i zapowiemy koncert, koncert promocyjny, który odbędzie się tu u nas, tuż za ścianą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę, 10 listopada. A to, co zabrzmiało przed chwilą, to kapela ze wsi Warszawa. Szanowni, z którego roku? 2004. Tak, można powiedzieć, wracamy do domu. Z maja. O, tego nie pamiętałem. Wracamy do domu, ponieważ nagrania powstały dokładnie tutaj obok, w studiu M1. Imienia Agnieszki Osieckiej. Na żywo, tak jak i poprzednia płyta, Wiosna Ludów w 2001. Czujemy się po prostu w tym studiu wyjątkowo i pamiętam, że po Hopsasa, płycie, którą wyprodukował Włodek Kleszcz, kolega, ojciec chrzestny kapeli, przewodnik taki po korzennych kulturach Ziemi i Galaktyki, mieliśmy wtedy jedną sesję z nieodżałowanym Wojtkiem Przybylskim. Wiosna Ludu 3 lata później to już były 3 sesje, czyli po 3 razy po 6 godzin, granie na żywo 100%, bez żadnych dogrywek, bez żadnych dubli i wykorzenienie 2004 rok, maj, jak wspominasz, to już było 5 sesji, to już naprawdę było. No, to już. Progres. To później zapytam, ile było tych sesji przy okazji ostatniej płyty. O, ale to żeśmy się rozbestwili. No tak, ale tutaj proces zapewne wyglądał zupełnie inaczej, bo to jakby też i kompletnie zupełnie nowa technologia. To skoro tak trochę historii, to słuchacie czasami tych starych nagrań, czy to jest poza wami już? Że te nagrania brzmią już na koncercie, no wiem o tym zupełnie inaczej. Jak się wam słucha tego po latach, Magdo? No, to takie ciekawe jest. Ja nie wracam. O, ciekawe, nie znałaś tego utworu, prawda? Nie. Ja z kolei mam, wiesz, słucham tam cymbałów na tym nagraniu, bo mi z kolei przypomina się taka historia, jak nagrywaliśmy tą płytę, to wracaliśmy z jakichś wojaży zagranicznych i pamiętam, że w trakcie tych lotów zaginęły moje cymbały, które jeszcze wtedy nadawałam na bagaż. I pamiętam, że do tej sesji musiałam na gwałturety pożyczać od kogoś właśnie cymbały. I tak sobie teraz słuchałam. I to nie były twoje? Nie były moje. Ale numer. No. Ale te twoje się odnalazły, czy poleciały gdzieś? Tak, odnalazły się. Dalej? Odnalazły się jakiś tam dzień po tym, jak skończyliśmy całą sesję nagrywania. Ale w tamtym czasie jedyna osoba, która mogła takimi cymbałami dysponować, to Marta Stanisławska wtedy, czyli Maślanka. Tak, ale nie wiem, wydaje mi się, że od kogoś innego, ale właśnie kompletnie nie pamiętam od kogo. Ciekawe. Ale morał tej historii jest taki, że od następnego lotu kupujesz bilet obok siebie dla cymbałów. Tak, tak, tak. Taki jest morał. Mhm, tak jak z wiolonczelą się robi, prawda? Albo z tak, grabasem. Już od dawna jeżdżę z nimi przy boku. Już nie nadaję ich na bagaż. Kapela ze wsi Warszawa, Warsaw Village Band. Przypomnijmy, rok 1997. To szybki przegląd kadr. Magdo, jesteś w kapeli od początku? Nie. Od 2002 roku. A. Maciek potwierdza. Tu cię mamy, tak. No, Maciek, tak, to prawda. Po festiwalu Nowa Tradycja, dodajmy, festiwalu flagowego Polskiego Radia. Maciek, w kapeli jesteś od początku. No, tak wyszło. Uf, dobrze, trafiłem. Mario? 2003. Mhm, czyli tak naprawdę Wiosna Ludu to była ta płyta, którą przygotowałeś? Nie. Wiosnę Ludu kapela nagrała z Wojtkiem Przybylskim. Tam na tej płycie znalazł się jeden remix, który zrobiłem Joint Venture i na Village. Mhm. Czyli ty się pojawiasz już na wykorzenieniu. Tutaj asystowałem Wojtkowi i przyglądałem się jego działaniom. Tu w utworze Boru Kalinka nagrałem syrenkę sound systemową. Pierwsze, no właśnie, czyli już byłeś. Pierwsze dodatki. Zaprosiliśmy DJ-a Felixa, który tu wykonał piękne skrecze. Pozdrawiamy serdecznie. Z Kalibra 44. Specjalnie wybrałem ten utwór sprzed lat, może troszeczkę, żeby was tak pobudzić i uruchomić do wspomnień, ale przede wszystkim po to, żeby można było porównać tamtą kapelę z kapelą dziś. Nowa płyta Splot od dzisiaj dostępna. Posłuchamy oczywiście nowego brzmienia kapeli ze wsi Warszawa. Może zacznijmy od tego, kiedy pojawił się pomysł i skąd wzięły się basałyki, bo to może nie jest też dla wszystkich oczywiste. Czasami też się mówi, że to jest projekt basałyki, ale przecież mamy trzech muzyków, którzy się podpisują jako basałyki. Zatem wyjaśnijmy od początku. Zaczęło się od tego, że Maciej sięgał w stronę Sound Systemów już na początku funkcjonowania kapeli. Nasze spotkanie to Maciej, który wynalazł mnie, zadzwonił, zapytał, czy zrobiłbym na Wiosnę Ludu remix. A tutaj pozwól, że wejdę w słowo. Mario to jest drugi filar pierwszego polskiego Sound Systemu Joint Venture. Jednego z pierwszych. No, wiadomo, pozdrawiamy też LSM i całą masę innych, natomiast bezwzględnie wam w kronikach przypisuje się te pionierskie działania już w latach 80. I faktycznie myśmy też wokół kapeli tworzyli taką elektroniczną frakcję, która nazywała się na początku KZWW No Future Sound Anti-System. Tak jest. A później Village Collective powstał na kanwie tego sound systemowego ruchu. I dlaczego to się działo? Dlatego, że bardzo często gościliśmy w klubach. Zapraszali nas różni DJ-e albo selektorzy do właśnie takich live aktów. I częściej w pewnym momencie, w końcu lat 90. pojawialiśmy się w klubach na różnych imprezach tanecznych niż na takich folkowych koncertach, których wtedy było bardzo mało. I to nas bardzo fascynowało, dlatego że równocześnie w Wielkiej Brytanii eksplodował taki ruch Asian Underground, który tutaj sprowadzili Jarek Guła z CDK, Marcin Pospiszyl, Silver Dreads, LSM Sound System i taka flagowa ekipa Fundamental, z którymi się poznaliśmy na samym początku przy pierwszym ich przyjeździe tutaj. Zostaliśmy zapoznani sobie jako reprezentanci korzennej kultury, takiej awangardy korzennej w Polsce. Oni reprezentowali ten azjatycki nurt. To nas szalenie zainspirowało. Tam były takie zespoły jak Asian Dub Foundation, DJ Chebi Shaba, Recycler, Swami, Transglobal Underground, no ale przewodził temu Aki Nawaz, założyciel Nation Records. Myśmy się zakolegowali, zagraliśmy później nawet wspólną trasę i naturalnym wydało nam się skłonienie, tutaj zainspirowanie McKenna i właśnie tu obecnego Mario do współpracy. Jeszcze jedna tylko dygresja. Pamiętam lata 90. i rodzaj takiej dezynwoltury reżyserów dźwięku podczas koncertów nielicznych i festiwali, którzy nie potrafili okiełznać naszych instrumentów akustycznych. Skrzypce brzmiały jak puzon, cymbały jak jakiś karton. Mieliśmy z tym szalone problemy. Nawet Mario, kiedy graliśmy w jakimś dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi jakąś ogromną imprezę, po prostu przyszedł nam z pomocą, zastępując akustykę, który kompletnie gubił się w nagłośnieniu kapeli. Uratował nas wtedy. Stwierdziliśmy, Mario, potem to było w Zgorzelcu chyba, albo w Bogatyni, tak gdzieś, Dolny Śląsk. I wtedy stwierdziliśmy, Mario, jesteś nam niezbędny. I tak Mario się pojawił w naszej ekipie. I teraz bardzo dziękuję za to krótkie wyjaśnienie. Mario, czyli Maciek dzwoni do ciebie, tak? Chodziło o remix i tak. Chodziło o wsparcie kapeli takiej, powiedziałbym, od strony sound systemowej. Tak. Czy zrobiłbym remix dla kapeli? Oczywiście z największą przyjemnością zrobiłem remix, wysłałem. Maciek odzwonił, mówi, kurczę, o to nam chodziło. To jest ten groove. Czegoś takiego szukaliśmy. No i chwilę potem zgadaliśmy się, pojechaliśmy na pierwszy wspólny koncert na poznańskim rynku. On się odbywał. Tak, prawda? Poznań był pierwszy. Tak. I to była nieprawdopodobna taka emancypacja i komfort nasz, wreszcie nie musieliśmy użerać. Naprawdę wtedy ta ławka akustyków była krótka. Mhm. Niewielu w Polsce potrafiło sobie z tym zdać radę. Do tego dochodziło, że akustycy reżyserowie polskiego radia jeździli z większymi zespołami w trasę. Przecież Wojtek Przybylski jeździł i z Perfektem. Mhm. Zdarzało się, że i z Manamem i tak dalej. Po prostu tutaj była swoista elita realizatorów, a reszta Polski wyglądała bardzo różnie. Ale czy to w takim razie oznacza, że ten projekt z basałykami i to nowe brzmienie kapeli ma korzenie w tym, o czym opowiadacie teraz? Czyli w tym, co zdarzyło się tych 20 kilka lat temu? W oczywiście. Tych początkach łączenia sound systemu z brzmieniem akustycznych instrumentów kapeli? Tak, jeszcze w międzyczasie wydarzyło się wspaniałe zjawisko, czyli płyta Wymiksowanie. Boru Kalinka z płyty Wykorzenienie znalazł się w kilku wersjach na tej płycie. Mhm. I tam remiks popełnili tacy producenci jak Neil Peart, Zion Train, Transglobal Underground, Love Grosser, DJ Click. I tam gdzieś można było usłyszeć, że ta muzyka ma bardzo fajny potencjał taneczny. I gdzieś po latach pomyślałem, kurczę, zróbmy to na żywo. Zróbmy to z żywym składem, nie z komputerami, nie z próbkami, tylko spróbujmy to zrobić tak, jak to w tej chwili wygląda na dużych, fajnych festiwalach World Music, czyli z żywymi muzykami. Zaprosiliśmy Jurka Markuszewskiego na perkusję, zaprosiliśmy Grzegorza Rytkę na saksofon, Michała Maryckiego na instrumenty klawiszowe. Zrobiliśmy troszeczkę takich zaczynów i takich wersji demo zupełnie w małych podgrupach i potem zaczęliśmy próbować, jak to będzie z tym na żywo. Okazało się, że rewelacyjnie. No i tak właśnie narodziły się sploty, ale żeby państwo mogli przekonać się, w jaki sposób brzmi dzisiaj kapela i na czym te sploty z basałykami polegają, to proponuję pierwszy utwór z nowej płyty i wszystko będzie jasne. Weź mnie pod Wsiwa Zezulejko, tak brzmi kapela ze Wsi Warszawa, i Basałyki z płyty, która pojawiła się dokładnie dzisiaj. I przypominamy, dzisiaj kapela u nas, Magdalena Sobczak-Kotnarowska, Mariusz Dziurawiec i Maciek Szajkowski. Zostajecie do nas, z nami, do niedzieli, bo w niedzielę o godzinie 19 koncert promocyjny, pierwszy po wydaniu płyty tego materiału. Oczywiście wcześniej już graliście w takim składzie. Mamy koce, śpiwory. Tak, także zostańcie. Termosy. Mamy tutaj trochę miejsca przy Myśliwieckiej. Miło jest was gościć. Rozmawiamy sobie o tym, jak brzmi ta nowa płyta. Właściwie jakie były korzenie tego wykorzenienia, że tak powiem, i nowych brzmień. Ale Magdo, co ty na to, skoro panowie wymyślili, że to będzie tak inaczej brzmiało, że Mario tutaj opowiada o sound systemie, a ty stoisz przecież na przodzie z cymbałami, no i co? I jak się czujesz w otoczeniu nowych muzyków i nowych brzmień? Czuję się fantastycznie. I to bez, wiesz, lizusostwa i słodzenia, naprawdę jest po prostu przyjemnie. I tak też dzisiaj w rozmowach wyszło, że ten materiał jest dla mnie osobiście, on jest po prostu przyjemny. Tam można tak sobie pooddychać, nie musimy, bo ponieważ jesteśmy w dużym 10-osobowym składzie na scenie, to znowu ta odpowiedzialność i Mario za sterami, który dabuje, więc jest 11 muzykiem i więc tam dużo jest przestrzeni na to, żeby sobie postać i nic nie porobić na tej scenie, co bardzo nam odpowiada. No, chciałem cię o to zapytać, czy nie czujesz się może czasami rozczarowana, że jednak uwaga być może słuchaczy jest bardziej skupiona. Państwo też już się zorientowali na tym brzmieniu, na bicie, na dabie, na tym, co jest wokół produkcji, a nie na cymbałach. Wiesz, to nie. W ogóle tak jakby zaufaliśmy Mariowi i on, i też na każdym koncercie tak naprawdę mu ufamy, bo to, co my słyszymy na scenie, to jest taka namiastka tego, co słyszą słuchacze na zewnątrz i to się, w ogóle nie da się tego porównać. Często to są tak nasze rozbieżność naszych wrażeń, tego, jak my muzycy odbieramy coś na scenie, a Mario co tam wykręca z przodu, że generalnie całe te koncerty muszą polegać na takim wielkim zaufaniu. My robimy swoje, a Mario kręci i wykręca, co się da. I to jest nawet całkiem fajne, bo taka odpowiedzialność trochę spada na kogo innego za to wszystko. Tak, my stojąc z przodu otrzymujemy sumę tak naprawdę dopiero tych wszystkich zdarzeń i twoich instrumentów, i Maćka, i tego wszystkiego, co się dzieje. Tak, to prawda, jak najbardziej. Ale jakby z mojego punktu widzenia pojedynczej osoby, to ten materiał jest dla mnie po prostu przyjemny. Do grania, do występowania z nim. Oczywiście niesie za sobą dużo, dużo emocji, bo ciągle to nie jest tak, że te piosenki, pieśni ludowe ja są... Ja wiem, no powiedziałaś, nie słuchasz starych płyt kapeli, już wszystko wiemy. No. Nie chodzi mi o to, że jakby można przy wyborze tych pieśni, tych coraz nowszych w sensie odszukiwanych przez nas nadal gdzieś w starych skryptach, ale odnajdywanych na nowo przez nas, one ciągle są o nas. Te teksty są bardzo o mnie, bo część z nich jakby wybierałam. Są, mam nadzieję, że są też takie kobiece i gdzieś taki jakąś taką wizję kobiecą przedstawiałam trochę. I więc jakby ciągle są te emocje, że jednak jest to moja muzyka, ale już tak z mniejszą taką kontrolą nad wszystkim. Czyli możesz zająć się, nie wiem, jakimś ruchem na przykład scenicznym albo czymś jeszcze. Albo podziwianiem kolegów, jak grają, wiesz. No. Tak, publiczności. Tak. No dobrze, bo tak trochę rozmawiamy. To jest nowa płyta, ale też nie do końca nowa dla tych, którzy znają wasze wcześniejsze dokonania i to, co pojawiało się na waszych krążkach i na koncertach. Bo mamy także klasyczne pozycje z repertuaru kapeli tych nowych właśnie opracowaniach, aranżacjach, już niezależnie od tego, jakiej terminologii będziemy tutaj używać. Czy uznaliście, że wasz repertuar wymaga, mówiąc po polsku, liftingu? Nie chcieliście stworzyć zupełnie nowych utworów, nowych kompozycji w oparciu właśnie o twój, że tak powiem, proces sound systemowy, Mario? Na albumie znalazły się 3 odświeżone utwory. I 7 premierowych kompletnie zrobionych od początku do końca pod ten projekt. Czyli aranżacji. Gdzieś tam łączycie przeszłość z nowością. Tak. Ja mam takie wrażenie, że ponieważ te trzy kompozycje znalazły się na jednej płycie w 2001 roku wspomnianej Wiośnie Ludu. Płycie, która z jednej strony była przełomowa, nie bójmy się tego stwierdzić, nie tylko dla nas, dla zespołu, ale to wielu i słuchaczy podkreślało i recenzentów, że ta płyta otwiera nowy rozdział w interpretacji polskiej muzyki korzennej, że jest niesłychanie progresywna, awangardowa, futurystyczna, że odważyliśmy się na coś, czego wcześniej nikt nie próbował, nawet nie wyobrażał sobie, że tak ta muzyka może zabrzmieć. I te trzy kompozycje były najbardziej szalone, najbardziej wolne. Kiedy wchodziliśmy do studia świętej pamięci, Wojtek Przybylski powiedział, że po Hopsasa, takim debiucie, który bliski był muzyce źródłowej, możemy się już teraz swobodnie otwierać, eksperymentować, poszukiwać nowych wartości w ramach tej muzyki. A już to były doświadczenia jego, między innymi z Twinkle Brothers i Trybuniami Tutkami, gdzie też stworzył arcydzieło dźwiękowe, które wyniosło muzykę Podhala w zupełnie inne rejony. W związku z tym stwierdziliśmy, nie mamy nic do stracenia. Praktycznie pójdźmy na całość. Wywodzimy się ze sceny undergroundowej, wolnościowej. Tutaj wolność jest takim fundamentalnym założeniem. Punkowej, powiedzmy wprost. Tak. I ponieważ też tak traktowaliśmy te materie, oczywiście z szacunkiem i absolutnie taką, bym powiedział, wnikliwością, bo przecież odbyliśmy szereg eskapad. Mieliśmy już mentorów zakorzenionych w kulturze ludowej. Tutaj ten klan państwa Strzalików, Janiny Kazimierza, całej familii muzykanckiej z Puszczy Kozieńskiej, ale nie tylko, bo przecież to były ekspedycje tutaj w ramach Mazowsza i w inne regiony, już bardzo intensywne. Od tego się zaczęła ta historia. Oni nam mówili, nie udawajcie nas, nie kopiujcie tych starych muzykantów, dlatego że to jest po prostu dziedzina organiczna, im przypisana, przekazywana pokoleniowo w sposób naturalny. Wy przyjeżdżacie z miasta, z innych zupełnie światów muzycznych. Stwórzcie własną opowieść autorską o tej kulturze. I tak było, takie mieliśmy od początku założenie, żeby bardziej źródła stanowiły impresje wokół różnych fascynacji i niczym nieskrępowanych, nieskończonych interpretacji. W związku z tym ta Wiosna Ludu później spowodowała naprawdę eksplozję. I to też się ogromnie przełożyło na świat, bo w Polsce ta płyta wzbudziła i szok, i takie zadziwienie, ale natychmiast, kiedy ukazała się rok później w Europie nakładem Jaromidiem, posypały się koncerty. To było też niesamowite, bo zgłosił się do nas wydawca niemiecki, pytając, czy bylibyśmy zainteresowani współpracą. Odpowiedzieliśmy, że owszem, chociaż mieliśmy już jakieś kontakty zagraniczne, nie chcielibyśmy na wyłączność, by reprezentowała nas jakaś agencja czy management. I on powiedział, ale chciałbym z wami popracować w jakiejś szerszej perspektywie i na dłużej. I my powiedzieliśmy, dobrze, to co masz do zaproponowania? Spodziewaliśmy się 5, może 6 koncertów gdzieś na zachodzie. Pojechaliście w podróż do Kasia. A to zabrało nam kilkanaście lat i właściwie mieliśmy każdy miesiąc nabity gęsto. Ja trochę tak nawiązuję do tej przeszłości, do tych utworów, które świetnie znamy, które pojawiają się na tej płycie, zastanawiając się nad tym, czy ten nowy sposób pracy, znaczy nowy, ale jednak rozwijany przez ostatnie lata, możecie także zaadoptować i przeszczepić do kompozycji wykonywanych w ostatnich latach. Czy to powoli będzie stawało się nowym brzmieniem kapeli w oparciu, bo przecież wykonujecie także inne utwory, które na tej płycie się nie znalazły, a przecież stanowią wasz repertuar. Znaczy, założeniem naszym jest to, że ten projekt z basałykami, czyli z naszymi gośćmi, bo tak ich pieszczotliwie po prostu nazwaliśmy. No, goście są równoprawni tutaj na Tak, zdecydowanie. Bardzo nam na tym zależało, żeby też tak się mogli poczuć, że są jak najbardziej równoprawni. Więc zakładamy, że ten projekt będzie oddzielnym projektem koncertowym właśnie w te 10 osób. Natomiast kapela ciągle będzie grywała i grywa koncerty w swoim starym, 7-osobowym składzie z tym materiałem z ostatnich płyt. 100% na żywo i 100% akustycznie, to też ważne. Ponieważ zdarza nam się uczestniczyć w naprawdę ogromnych festiwalach, to taki koncept wydawał się zupełnie naturalny, bo no, zgodzicie się tutaj wszyscy Państwo, że nawet najlepiej nagłośnione instrumenty akustyczne nie zastąpią tych wzmocnionych prądem i dobrą wyobraźnią, elektroniką, no i warsztatem twórców. No, a no właśnie, czy nie czyli, zastąpią? A nie, no, ale rozumiem, że Mario może być spokojny, jeśli chodzi o przyszłość w kapeli. Tak. Absolutnie. Chciałbym jego tutaj stronę wziąć przez moment. Słuchajcie, ja mam teraz, chciałem takie doświadczenie drobne zaproponować Państwu i Wam, czyli jedna z Waszych sztandarowych kompozycji z Wiosny Ludu, czyli Do Ciebie, Kasiuniu. Za chwilę pojawi się w tej oryginalnej wersji. A później sobie porównamy, co Mario i koledzy zrobili. Spadły ci słuchawki. Z wrażenia. Nie spodziewałeś się takiej sytuacji obrotu spraw. Co zrobiliście na nowej płycie? Czyli zaczynamy od roku 2001. do ciebie, Kasiuniu. Kapela ze wsi Warszawa. Lipiec 2001 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko się zgadza. Gorący czas. No, niezapomniana chwila. Teraz gdzieś wypłynęła jakaś sesja zdjęcia na przykład z tamtego okresu. Kasia Szurman, pozdrawiamy gorąco, wokalistka grająca na skrzypicach własnej takiej produkcji, deseczce ze strunami a la hordofon polski, czy wczesna fidel późnego średniowiecza. Piotr Korzeń-Korzeniowski, jeden z najlepszej sekcji dętej w ramach muzyki korzennej z Grzesiem Rytką, filar zespołu Dub, wtedy gościnnie na tej trąbce. I to jest ten łącznik. Tak, i to jest ten łącznik. Znowu właśnie. Czyli połączyliśmy tych dwóch jegomości. Myśmy się zachwycali tą sekcją. Szalenie precyzyjna sekcja, taka grająca w punkt. A Korzeń mocno eksplorujący bardzo różne gatunki. Już wtedy współpracował z podziemiem hip-hopowym. Mocno wchodził w muzykę etniczną. To jest niesłychanie otwarta głowa, bardzo zdolny muzyk, trębacz, producent. No i Marta Maślanka, grająca te brawurowe partie na cymbałach. Nasza Wojciech serdeczna przyjaciółka. Na kontrabasie. Wojtek Pulcyn, właśnie. Kolejny gigant. Za chwilę zobaczymy, jak brzmi ten utwór dzisiaj, w roku 2024, ale zanim, to Mario, rozumiem, opowiesz nam, co zrobiłeś z tą kompozycją. I to może będzie też trochę opowieść o... Bo trudno powiedzieć, że to były sesje w przypadku tej nowej płyty. Może były. Może to był bardziej proces, który spowodował takie, a nie inne brzmienie kapeli. Proces to był oczywiście, ale podczas tworzenia wersji tej nowej, czyli burza mózgów, przygotowanie wersji demo, w którą stronę ona ma pójść. Tutaj wiele nasiadówek z Grzesiem Rytką, różnego rodzaju knucia z Michałem Mareckim. No i w pewnym momencie Michał zrobił tam takie klawisze, które naprawdę pozamiatały ten utwór. Przysłał, mówi, mam taki pomysł, że takie klawisze tutaj wejdą. Okej, okay, super. Odsłuchaliśmy tej wersji demo, mamy ją. Możemy wchodzić. Dodam, że proces tworzenia, spotkania w podgrupach, studio Asuan właściwie nie zamykały się drzwi, bo co chwila ktoś z nas wchodził, przynosił nowe koncepty, a to teksty, a to próbki dźwiękowe, ale później regularna sesja też, sesja studyjna i to były takich... Tak, demo nagrywaliśmy. Seta była robiona przynajmniej przez dwie lub trzy sesje, takie całodniowe, od świtu do zmierzchu, no a później praca w podgrupach, czyli i proces, i sesja. No dobrze, dobrze, ale w przypadku tej kompozycji, bo tutaj musimy też to ustalić, mamy intro, czyli tak, jakby pierwszą część i później drugą. My posłuchamy już tej drugiej, ale to można potraktować jako całość. Tak, oczywiście. Czyli nowa wersja, która nosi tytuł Do Ciebie, Kasiu, New. New, opisane po angielsku, no, kochani, na multikulti. Kto to wymyślił? Jakoś trzeba było po prostu zaznaczyć, że to jest coś nowego rzeczywiście. No, długo się zastanawialiśmy, no i takie rozwiązanie tylko przyszło na pewno. Spokojnie, dziewczęta śpiewają nadal po polsku. Dobrze, do ciebie, Kasiu, New, rok 2024, kapela ze wsi Warszawa i Basałyki. jaki mają co robić, przynajmniej na zakończenie. Prawda, że? Do ciebie, Kasiu, niu. Zagracie to w niedzielę? Oczywiście. Obowiązkowo. Pytanie. Zagramy to drobnych 30 lat. Jak hej sokoły, jak orła cień. Tak, tak. Słodkiego, miłego życia. Wszystko będzie, wszystko będzie. Powoli musimy kończyć tę część naszego spotkania, ale proszę pozostać razem z nami, bo kapela także pozostaje. Pozostaje do 19 w niedzielę. Mario, ponieważ zasadą tego programu jest także to, że moi goście przynoszą swoje ulubione utwory, inspiracje, to tę godzinę zamkniemy twoim utworem wybranym do tej audycji. Tak jest. Nusrat Fateh Ali Khan spotyka Massive Attack. I jeszcze Michaela Brooka też. Tak. Klasyczna pozycja, czyli cały czas ważna, inspirująca, niezbędna. No, wszystko od Nusrata się zaczęło, można powiedzieć. Tak jest. Słuchamy i w takim składzie wracamy po godzinie 23. Autopromocja. Jesteście kochanym radiem, tak trzymać. Jest to moja ukochana trójka. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.